देखें श्लोक सांकिकड़ाद्वोद्धाद्ये जगत भेदो यथा यथा उत्प्रेक्षते अनेकयोक्त्या भवत्वेष तथा तथा अवज्ञातं सदद्वैतं निशंकैरन्यवादिभिः एवं काखतेरस्माकम् तद्वैतमवजानताम्। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि जब क्रम से हमने यह समझ लिया कि माया जो है वो क्या है, तो कहा निस्तत्व है लेकिन उसकी प्रतीति होती है। ऐसी माया से ही क्रम से जो पंच महाभूत वो भी निस्तत्व हैं और उनकी भी प्रतीति होती। ठीक इसी प्रकार से उन भूतों से होने वाला जो पंच भौतिक यह संसार यह जगत यह सृष्टि, उसके जो पद पदार्थ हैं वो भी प्रतीत होते हैं लेकिन वे भी अस्तित्व से रहते हैं। ये संकेत कर अब इस प्रकार से जब विचार किया तब निर्णय क्या हुआ, कहा इसका मतलब है वह जो सत है वही उसी की सत्ता है, उससे पृथक जो भी प्रतीत हो रहा है वो सत्ता से रहित है। अब जब ये निर्णय हो गया तब इस निर्णय के होने पर क्या स्थिति होती है, का स्थिति ये होती है प्रतीयमान प्रपंच में फिर उसकी आसक्ति राग द्वेष आदि नहीं रहता, इनसे निवृत्ति होती हो जाती है और सत्ता में उसकी आसक्ति रहती। इसका फल क्या होता है, तो संकेत कर दिया इसका फल ये है फिर वह उस प्रतीयमान पदार्थ के द्वारा जो भी व्यवहार होता है उस व्यवहार का वह निषेध नहीं करता, अर्थात व्यवहार में रहते हुए व्यवहार को करते हुए आसक्ति जो है केवल आत्मतत्व में है सत तत्व में है, इसलिए वो व्यवहार उसे कहीं पर भी बाधित नहीं कर पाता। ये संकेत किया। अब जो है ये निर्णय जब हो गया तब उसी को लेकर के कहा था कि यदि सद अद्वैत तत्व जो है उसको आपने पृथक कर लिया और जो भूमि आदि माया से लेकर और उस भूमि आदि से होने वाले भूत भौतिक सृष्टि आदि उन सबको आपने अलग कर लिया और अलग करके जब ये निर्णय ले लिया कि ये सब असत हैं और वही सत है, तब फिर जो है उनकी जो क्रिया लोक में दिखलाई दे रही है पद पदार्थ को लेकर के ग्राह्य ग्राहक भाव बनता है ये सब देखा जाता है उनकी प्रतीति को लेकर के, क्या फिर उसमें उसकी प्रवृत्ति आदि है अथवा नहीं, और है तो प्रवृत्ति कैसे, क्यों बगैर कामना के प्रवृत्ति संभव नहीं, तब उसके लिए संकेत कर दिया कि उसका निश्चय जो है दृढ़ हो चुका है, उसका सत धातु में या सत सत्ता में ही निश्चय है, उसमें जो प्रतीयमान है उनको नाम रूप से वो देखता है और नाम रूप तक ही उसका व्यवहार सीमित रहता, उसमें वह सत्यत्व नहीं देखता, ये फर्क रहता। इसलिए नाम रूप का व्यवहार होते हुए भी आसक्ति न होने के कारण वो कामना से भी परे ही रहता, ये सब संकेत कर दिया। ऐसा बतलाते हुए फिर कहा कि ठीक है, तो इतना तो आप प्रतीयमान जगत को स्वीकार कर रहे हो। कहा हाँ, इतना तो हम भी स्वीकार करते, लेकिन उसकी सत्ता नहीं, इतना हम मानते। फिर कहा तो फिर ये बतलाओ, जो इस जगत के अंतर्गत अपने को विवेक से संपन्न विशेष प्रज्ञा वाले अपने को मानते हुए और वो भी विचार की श्रेणी में चलने वाले हैं और विचार करते हैं, ऐसे वह विचार करने वाले भी अपना निर्णय देते हैं। जैसे सांख्य शास्त्र को कहा तो कहने लगे वो तो ये कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति से स्वभाव से ही हो रहा है, ये संकेत किया। ऐसे ही नैयायिक आदि हैं, उसमें भी कड़ा वो जो है सप्त पदार्थ की अवधारणा करते हुए परमाणुओं से ही सब कुछ स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध आदि जो विचारक हैं, वो जो दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों का मत है कि हाँ, यहां तक तो वो भी पहुंच जाते कि बाह्य पदार्थ की सत्ता नहीं। ये जो है श्रुति के सिद्धांत से वेदांत के सिद्धांत के बड़े समीप पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जो बाह्य पदार्थ हैं वो नहीं है, लेकिन जो बाह्य पदार्थों की प्रतीति है वो आंतरिक पदार्थ हैं, माने विज्ञान बुद्धि में वो पदार्थ बैठे, ऐसा समझ लो। तो विज्ञानमय कोष तक वो पहुंचते हैं और कहते विज्ञानमय ही सारा संसार है, अर्थात तो वही पदार्थ बाहर प्रतीत होते हैं। ये सब संकेत किया। तो ऐसे पुद्गल आदियों से सृष्टि आदि को स्वीकार करना, और भी दार्शनिक हैं, यही नहीं, द्वैतवादी, विशिष्टा द्वैतवादी, सब सबके अपने मत हैं। तो कोई इस जगत में प्रकृति को सत्य कहता, कोई जीव को भी सत्य कहता है, त्रहत सत्य मानते हैं, ये सब अवधारणाएं हैं। तो उसको लेकर के कहा कि ऐसे जो मने अन्यवादी हैं, उन वादियों का क्या आप निराश करते हैं, उनका क्या खंडन मंडन करते हैं? कहने लगे हमें उनके खंडन मंडन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मानते हैं, उनकी भी मान्यता है, मार्ग पर चल रहे हैं और मार्ग पर चल रहे हैं। जो मार्ग पर चलता है और मंजिल पर नहीं पहुंचा तो मार्ग में ही जो है स्टेशनों को अर्थात विश्राम ग्रहों को यदि मंजिल मान लेता है तो धीरे धीरे भी उसकी समझ में आ जाएगा ये मंजिल नहीं, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा उनका मत है। इसलिए उनका हम खंडन नहीं करते हैं, उनका हम निषेध नहीं करते हैं। कहने लगे वो तो तुम्हारे इस सत अद्वैत की अवज्ञा करते हैं, तो तुम उनकी अवज्ञा क्यों नहीं करते? कहा मुझे अवज्ञा करने से कुछ लेना देना नहीं, हमें तो अपने सत में निष्ठा रखनी है, वो यदि करते हैं तो करते रहें, लेकिन एक दिन वो है जिसको वो माने स्वीकार करते हैं उसे एक दिन वो अस्वीकार कर देंगे। कब कर देंगे? यदि मार्ग की सरणी पर चलते रहेंगे तो उनको जो है जहां जहां प्रतीति हो रही है वहां उन्हें सार नहीं मिलेगा, उन्हें वहां सत्व नहीं मिलेगा, सत्ता नहीं मिलेगी, और जब सत्ता नहीं मिलेगी तो वो भी उसे जो क्या कर देंगे, कहा उसका त्याग करने, और फिर वो भी इधर ही आ जाएंगे। देखो ये चीजें दृष्टांतों से थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती, ये कथन है पंचदशीकार का, और विद्यारण्य स्वामी कोई सामान्य विद्वान नहीं थे, वेद के, न्याय व्याकरण के, मीमांसा आदि के और वेदांत के बड़े ही अच्छे पंडित थे और ज्योतिषी भी थे और अच्छे योगी भी थे, क्योंकि इनके ग्रंथ लेख बतलाते हैं इस चीज को। तो ऐसे उन्होंने जो है बड़े ढंग से यहां पर पंचदशी में प्रक्रिया को लेकर के समझाने का प्रयास किया। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो यदि सांख्य, कड़ाद, बौद्ध आदि जो भिन्न दार्शनिक हैं, वो जैसा लोक को देखते हैं वैसा मानते हैं, प्रकृति आदि के अनुसार अपने विचारों के अनुसार स्वीकार करते हैं और हमारे अद्वैत तत्व की उपेक्षा करते हैं और अनेक युक्तियों से अपने उस मत को ही स्थापित करने की उपेक्षा करते हैं, माने उस मत को ही स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कहा ठीक है, भवन्तेष तथा तथा, वो ऐसा करते हैं तो ठीक, हमें उनका निराशादी करना या उनका जो है निषेध करना, इसमें हमारा प्रयोजन नहीं। हमारा प्रयोजन तो केवल एक सततत्व में है, ऐसा संकेत किया। अब देखो, इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब थे, और तब सुप्रीम कोर्ट का वकील जो होगा तो सामान्य बुद्धि वाला होगा, उसकी बुद्धि तो विशेष होगी। अब जो है वह वकील साहब जो थे, उनकी मान्यता थी ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। वो क्या ना मान्यता थी कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये सारा का सारा संसार और संसार की प्रक्रिया स्वभाव से चल रही है। स्वभाववाद के वो जो है मानने वाले थे, और जब स्वभाववाद के मानने वाले सारा का सारा स्वभाव से ही चल रहा है, क्रम से ही स्वभाव से सूर्य भी तप रहा है, वायु भी चल रही है, और ये परमाणु आदियों में विघटन होते हुए सृष्टि भी हो रही, इस प्रकार की उनकी अवधारणा थी। मने इसमें कोई चेतन कर रहा है ऐसा नहीं, स्वभाव से हो रहा है। स्वभाव से सूर्य के चलने से उदय अस्त आदि ये सब स्वभाव से हो रहा, सारी वो प्रक्रिया स्वभाव से मानने वाले थे, स्वभाव को ही सिद्ध करते थे। और इतना ही नहीं, उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी, तीन बच्चे और एक बच्ची थी। परिवार में भी अपनी पत्नी को भी वो तर्कों से, वकील तो बड़े कैसे तार्किक होते हैं, और वकील शब्द का अर्थ ही होता है सामने वाली की वाणी को जो अवरुद्ध कर दे। वाकम कीलयत इति वाक कीलह, जो सामने वाले की वाणी को अवरुद्ध कर दे, उसी का नाम क्या है वकील। तो तर्कों के द्वारा वो सामने वाले को चुप कर दे। तो वकील साफ थे और बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो थी वो कृष्ण की भक्त थी, ईश्वर को मानती थी, कृष्ण में उसकी अनन्य निष्ठा थी। अब जो है उसको भी जो है वो समझाते थे, अपनी तर्कें प्रस्तुत करते थे, कहा ईश्वर भी ईश्वर कुछ नहीं, स्वभाववादी अनु। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, हम भारत में पैदा हुए हैं, और भारत में पैदा हुए हैं तो इसके लिए देव भी जिसके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भारत भूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर के है, स्वर्ग अपवर्गास्पद हेतु भूते करके वहां संकेत किया। तो यहां पर जो है उसने कहा, मैं तो गीता को मानती हूं, उपनिषदों को मानती हूं, और जो सदशास्त्र हैं उन्हें मानती हूं, और जो है विष्णुवादि जो सहस्त्र नाम है उसे भी मानती हूं, ईश्वर को मानती हूं, इसलिए उसका कीर्तन भजन पूजन अर्चन भी करती हूं। और आपकी मान्यता है, आप कितने भी तर्कें दो, लेकिन आपकी इन शुष्क तर्कों से आप देते रहिए, आप जो मानते हो मानते रहिए, लेकिन मैं जो है अपनी इस ईश्वर भक्ति को छोड़ूंगी नहीं, मेरा तो निश्चय है और वो निश्चय दृढ़ रहेगा। वो बड़ा दबाव देते, खींच करके भी तर्कें देते थे, खींच भी जाते। अब जो तीन बच्चे और बच्ची थी, तो देव योग से उन पर भी संस्कार मां के थे, तो वो लोग भी जो है मने गीता आदि को जाती संस्कृति को स्वीकार करके चलने वाले थे, वो भी इस बात स्वभाववाद पर विश्वास नहीं करते। अब इस प्रकार की जब परिवार की स्थिति थी, तो वकील साहब उन बच्चों को भी समझाते थे, लेकिन बच्चे तो चुप रहते थे, जवाब तो नहीं देते थे, चुप रहते थे। हुआ क्या, एक दिन बड़े लड़के ने विचार किया, और विचार करके उसने युक्ति सोची, और युक्ति सोच करके उसने क्या किया, एक कोरा कागज उसने लाया और उनकी मेज पर रख दिया। जब वो चले गए, तब उन जाने के पश्चात उसने क्या किया, उस पर भगवान कृष्ण का त्रिभंगी लाल का जो है चित्र बनाया, और चित्र बना करके फिर उस कागज को उसी मेज पर रख दिया। अब जब चित्र बना के रख दिया, तो बड़े सुंदर रंगादी भर करके उसने बड़ी चित्रकारी से उस चित्र को बना दिया, और जब चित्र को बना दिया तो जब मेज पर रखा, अब जो है वो आए तो बैठे, और बैठे तो चाय पी रहे थे और वहीं पर मेज पर उनकी दृष्टि गई तो उस कागज पर जैसे ही देखा तो उन्होंने उसे उठाया देखा और कहने लगे अरे भाई ये तो बड़ा सुंदर चित्र किसी ने बनाया। जब ऐसा कहा तो सभी चुप रहे। तो अब घर में रखा था सोचा कि इन्हीं बच्चों में से किसी ने बनाया होगा तो पूछा तो बड़े लड़के ने कहा मुझे नहीं मालूम। सत्यम भूत हितम महाभारत क्या कहता है, कहा किसी सत्य की सिद्धि करने के लिए या किसी भूत का कल्याण करने के लिए झूठ भी सत्य है। तो अब वो झूठ बोला किस लिए, उनको मार्ग पर लाने के लिए। तो उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, और पहले से उसने अपने भाई और बहनों को समझा दिया था तो सबने मना कर दिया मैंने नहीं बनाया मैंने नहीं बनाया। अब जो है उनमें चर्चा हो रही, कहने लगे खींच करके बोले कि तुमने नहीं बनाया तुमने नहीं बनाया तो ये कैसे बन गया। चुप रहे सब, ये तर्कें उनकी चलती रही, बगैर बनाए ये चित्र कैसे बन सकता। संसार में कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई न कोई निमित्त कारण होता है और उपादान भी होते मेटीरियल भी होता। अरे और कहने लगे तर्कें देने लगे कहा सीमेंट ले आओ सरिया ले आओ हैं बजरी ले आओ गिट्टी ले आओ और सब लाके रख दो, क्या मकान बगैर मिस्त्री के बन जाएगा। ये तर्क भी स्वयं देने लगे। तब जब ये ऐसी तर्कें उन्होंने दी, वकील तो थे, तब बड़ा लड़का बड़ी नम्रता से बोला पिताजी हमको तो ऐसा लग रहा है कि अपने मकान के सामने जो दुकान है ना उस दुकान से ये नाना रंग जो है उड़कर के आ गए और उड़कर के आ गए करके जो है इस पर चिपक गए और लगता है आपके स्वभाववाद के अनुसार ये चित्र बन गए, हम लोगों ने किसी ने नहीं बनाया। तो बड़े खींच गए और खींच के कहने लगे कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है, बगैर बनाए चित्र बन ही नहीं सकता। उसने कहा कि यदि बगैर बनाए चित्र नहीं बन सकता तो एक छोटे से चित्रकार के बगैर चित्र बनना संभव नहीं है, तो ये विशाल जो सृष्टि है जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय का वर्णन किया गया तो क्या ये सारी की सारी सृष्टि बगैर किसी चितेरे के हो सकती है। एक छोटे से चित्रकार के बगैर जो है ये चित्र नहीं बन सकता तो ये विशाल आश्चर्यजनक जो सृष्टि है वो कैसे बन जाएगी है? और हमारे यहां तो श्रुतियां क्या कहती, अस्माद् भीतात् वायो पवति सूर्यो तपति तद्भयात्। क्या संकेत कर रहे है ना, कि संकेत किया ये वायु भी जो चल रही है वो भी किसी के प्रेरणा से ही, और ये जो है सूर्य तप रहा है वो भी किसी की प्रेरणा से। और गीता में तो भगवान ने क्या कह दिया, प्रकृति करती इसका निषेध नहीं करती, कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचरा चरा, मनि जो है बगैर मेरी अध्यक्षता के ये प्रकृति भी कुछ करने में समर्थ नहीं। यद्यपि उसकी वैशिष्टता है कि जो नहीं है उसको होता हुआ दिखला देती है, लेकिन दिखला कब पाती है, तो बगैर चेतन का आश्रय लेकर के वो कुछ भी कर पाती नहीं, ये संकेत किया। तो अब जो है इस प्रकार से जब उस लड़के ने कहा कि भई आपके स्वभाववाद के अनुसार ये रंग वायु ले आई होगी उस दुकान से उड़ के आ गए होंगे कागज पर चिपक गए होंगे और चित्र बन गए, तो खींचे। अब जो है ये उसने लड़के ने भी नम्रता से कहा, उनकी धर्म पत्नी भी वहीं पर जो है रसोई से सारी उनकी बहस को सुन रही थी, वो आई और आके नम्रता से कहने लगी कि अब इस स्वभाववाद के दुराग्रह को छोड़ो और जो है आप ही कह रहे हो कि बगैर किसी के नहीं बनेगी तो ये सृष्टि भी बगैर ईश्वर के संभव नहीं, इसलिए ईश्वर जो है वही क्या है, जिस ईश्वर के द्वारा ये सृष्टि होती है तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी वेदांत किसको कहता? ईश्वर को ही कहता है। मने पर ब्रह्म को नहीं कहता, अपर ब्रह्म को ही कहता है। तो वो जो अपर ब्रह्म है वही क्या है? वही ईश्वर है। फिर ईश्वर से ही रणगर्भ आदि, इसी को हम कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर, और फिर विराट, और फिर उसके अभिमानी। तो कारण शरीर का अभिमानी ईश्वर, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ, और विराट शरीर का अभिमानी कौन है? वैश्वानर। ये तो व्यस्ति से हुआ। तो जब ईश्वर को कारण ले रहे हैं तो हिरण्यगर्भ जो है सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हो गया, और जो है विराट का अभिमानी कौन होगा? वैश्वानर, है ना। अब जो है इधर जो है व्यष्टि में लेते हैं तो क्या लेते हैं? तो यहां कारण शरीर और जो है फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल को विश्व शब्द से कह दिया उसके अभिमानी को, और जो है सूक्ष्म के अभिमानी को तेजस करके कह दिया, और जो है कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ। ये कल्पना है। अब आप विचार करो, कल जो दृष्टांत दिया था, ये जो है तीन अवस्थाओं को स्वीकार किया गया। अब समष्टि में भी समझना और व्यष्टि में भी समझना। अब तीनों में जो ये बात आई, तो तीनों जगह पर कारण और सूक्ष्म और स्थूल, और वहां पर तत्तद उसके अभिमानी। अब अभिमानियों के द्वारा ही तत्तद रूपों में, तत्तद अवस्थाओं में ये सारा का सारा व्यवहार चल रहा। व्यवहार कहां है? व्यवहार का निषेध नहीं करता शास्त्र, इसलिए बोलते तो ऋतम वदिष्यामि सत्यम, तो नहीं तो पुनरुक्ति होगी। सत्य का अर्थ तो सत्य ही, और ऋत को भी सत्य कहते हो, तो क्या मतलब? ऋत वह सत्य है जो निर्विशेष है, निरुपाधिक है, सारी उपाधियों से रहित, सारे विशेषों से रहित है। वो ऋत जो कहा गया वो उस सत्य के लिए कहा गया, और यहां पर जो सत्यम वदिष्यामि श्रुति में कहा वो व्यावहारिक सत्य कह दो, जो उपाधियों से युक्त है। तो ईश्वर भी सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ? उपाधि से युक्त माया की उपाधि से युक्त कारण शरीर का अभिमानी जो ईश्वर, वो सत्य है। पर इसी प्रकार से जीव को भी सत्य कहते, नहीं तो श्रुति ये नहीं कह पाएगी, महावाक्य ये नहीं कह पाएंगे तत्वसी या अहम ब्रह्मास्मि, ये सब जो है कहते बनेगा नहीं, या अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब कहते बनेगा नहीं, प्रज्ञान आदि ब्रह्म आदि जो कहते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सत्य जो है, ऋत जो सत्य है, वो सर्वो उपाधि से रहित, और सत्य जो है वो कैसा है? उपाधि से युक्त। उपाधियां जितनी हैं वो सदा रहनी नहीं है, लेकिन उपधेय सदा रहता। उपाधि तो किसी काल विशेष में रहती है, किसी देश विशेष में रहती है, और किसी वस्तु के रूप में रहती है, तो वो तो परिच्छिन्न है और सदा नहीं रहती, इसलिए निस्तत्व भी है। लेकिन जिसने वो उपाधि दी गई है वो कैसा है? वो सदा रहने वाला, वो देश से बंधित नहीं है, काल से बंधित नहीं है, किसी वस्तु से बंधित नहीं है, वो सर्वगत है, सर्वव्यापक है, निर्विशेष है। ये संकेत है वेदांत का। इसलिए ईश्वर को भी मानता है, लोक में जहां व्यवहार है वहां पिता को भी सत्य मानता है, माता को भी सत्य मानता है, पुत्रों को। लेकिन ये सत्य मानते हुए वहां पर उसकी स्थिति क्या है? ये पुत्रत्व उपाधि पड़ी, पितृत्व की उपाधि पड़ी। कब? एक कार्यकलाप को लेकर के, और इस उपाधि के अनुसार जो उपधेय उसमें है वो सत्य है। और नहीं तो आप बोलते हो सभी लोग तुमेव माता च पिता तुमेव, है क्या मतलब? ये माता कौन है? का तुम ही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? माता में भी वो है, पिता में भी है, आचार्य में भी है, गुरु में भी है, भाई में भी है, और सखा में भी है, मित्रादि में भी है, और धन में भी है। ये सब बोलते हो तो जड़ धन में भी सत्ता किसकी है? धन तो क्या है, जड़ ही तो है, तो उसमें भी सत्ता की। तो ये जो हम बोलते हैं, और वहां पर भी श्रुति भी कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, ये सब कहा जाता। अब ये जब सब कहा जाता तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सत पदार्थ है जो निर्विशेष है वो इन सारी उपाधियों में भी उनकी उसकी अनुगतता है। यही तो सिद्ध कर आए, माया में सत की माया है, फिर आकाश है तो कौन अनुगत होता है, वो सत जो है निर्विशेष जो है वो। तो इस प्रकार से अब ये जब धारणा करते हैं तब क्या सिद्ध होता है, व्यवहार का वह अपलाप नहीं करता। जब तक उस उपाधि में है तो उपाधि के अनुकूल होकर के और व्यवहार करता, लेकिन उस उपाधि में उसकी दृष्टि क्या है, उपाधि का उपदेय का जब वो विवेक करता है तो निर्णय क्या लेता है कि उपाधि मिथ्या है, उपदेय सत्य। अब जो है ये शरीर भी उपाधि है, क्या है, शरीर भी उपाधि। अब स्थूल शरीर एक उपाधि है, उसके भेद कर दिए, सूक्ष्म शरीर कह करके भेद कर दिया और कारण शरीर कह करके, ये हैं उपाधियां और इन उपाधियों के कार्यकलाप भी भिन्न भिन्न। जैसे संकेत किया जागृत अवस्था वाला कौन है, तो काम में। स्वप्न अवस्था वाला कौन है, काम में। और सुषुप्ति अवस्था वाला है कौन है, काम में। तो ये अवस्थाएं तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन तुम विचार करो, मैं जैसे का तैसा बना रहा, उन उपाधियों का अनुभव करने वाला कौन है, तो मैं करके जीव कोई ले लो अभी, तो मैं जो है वो सब में अनुगत है। ऐसे ही ये जो उपाधियां बनी हैं वो कहां से, तो कहते हो समष्टि का अभिमानी हिरण्यगर्भ है ना, उसके लिए तो सभी उपाधियों का अनुभव है ना। और ईश्वर तो तटस्थ रूप से सारी की सारी उपाधियों को देखता रहता है, उसमें कोई भी क्रियाकलाप नहीं है, निमित्त जरूर है लेकिन कोई क्रियाकलाप उसमें नहीं, और उससे भिन्न भी नहीं है ये संकेत। अब जब जागृत अवस्था होती है तो उसका व्यवहार क्या होता है, जागृत अवस्था में हमारा व्यवहार क्या होता है, मने पदार्थ होता है और ज्ञान इंद्रियों से हमें उसका ज्ञान होता है, कर्म इंद्रियों से उसका ग्रहण और त्याग होता है, ये क्रिया होती। और जब ये क्रिया होती है उपाधि को लेकर के, तब वहीं पर यदि हमें विवेक नहीं है तो वहां पर वो ही है गाढ़ अंधकार, अविवेक है। और अविवेक में होकर के, गाढ़ अंधकार में होकर के जब हम उसका व्यवहार करते हैं तो वह व्यवहार कैसा होता, राग से युक्त होता है, द्वेष से युक्त होता है। और जब राग द्वेष से युक्त व्यवहार होता है तो वहां अहंकार भी आता है, मद भी आता है, मत्सर भी आता है, काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, ये सारे के सारे वहां आ जाते। और यही क्या है, तो यही कह रहे थे कि वहां मच्छर बहुत हैं। तो जैसे मच्छर समझ रहे वैसे मच्छर नहीं, मच्छर माने जो दंश करने वाला, जो हमको काटने वाला, हमको सताने वाला। तो हमें सताने वाला कौन है, यही तो हमें सताते हैं, हमारे को दंशित करने वाले कौन है, तो यही है मत्सर आदि अहंकार ममत। ये सब संकेत किया और कहने लगे कि वहां पर खटमलों की चर्चा की थी, तो खटमल क्या है, मच्छर तो थोड़े दिखाई देते, उनकी थोड़ी प्रत्यक्षता हो जाती है, है तो सूक्ष्म लेकिन दिखाई दे जाते हैं काट, लेकिन खटमल तो चुपचाप काट जाता है और फिर ढूंढो तो मिलता नहीं जल्दी, है ना, छिपके काटने वाला वो क्या है, ये खटमल क्या है, खटमल है चिंता। हमारे जीवन में जो इन राग द्वेष इत्यादि उपाधियों को लेकर के जो चिंताएं हैं वही खटमल हैं। और खटमल काटता तो ऐसी जलन पड़ती है और रक्त चूसता है, क्या करता है, खटमल रक्त चूसता। और चिंता भी क्या करती है, कहने लगे चिता को जलाने वाली कौन है, अग्नि। और ऐसी अग्नि किसे जलाती है, मुर्दे को जलाती। और चिंता किसे जलाती, चिंता को, है ना। और जलाती चिंता जिंदे को जलाती है तो कष्ट देती ना, तो जागृत अवस्था में ही चिंता जलाती है, है? और ये काम क्रोध आदि भी कहां परेशान करते, जागृत अवस्था में। तो क्यों, अविवेक ही गहन अंधकार है और उसमें ये मच्छर और खटमल है, और वहीं गर्मी। गर्मी क्या है? कहोगे हम तो एसी लगा लेते हैं, गाड़ी में भी एसी, रहने में भी एसी, एसी में रहता हमारे लिए गर्मी क्या करे। कहने लगे ये गर्मी नहीं, एसी में पड़े हुए हो लेकिन कहीं ये आध्यात्मिक आदि जो ताप हैं वो परेशान, कहीं सर्दी हो रही है, कहीं बुखार हो रहा है, हैं, कहीं कुछ रोग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो चिंताएं ही परेशान कर रही हैं। तो ये जो त्रिताप कहे गए ये ही गर्मी है, वहां संकेत गर्मी का किया गया। ये त्रिताप जो कहे गए हैं आध्यात्मिक आदिदैविक बहुत आदि भौतिक, यही क्या है? कहने लगे यही ताप है, वो गर्मी भी है। ये कहां गर्मी का अनुभव हो रहा है? इस गर्मी को, इन तापों को हम कहां अनुभव करते हैं? तो जागृत अवस्था में है। इसलिए यहां संकेत ये कर दिया। और एक बात और कही थी कि दुर्गंधी भी है। वो दुर्गंधी क्या है? तो कहोगे साफ सुथरा है, हमारे मोदी जी तो स्वच्छ भारत की है कल्पना करके चल रहे, और यहां पर देखें तो क्या है? तो दुर्गंधी तो बगैर गंदगी से आएगी नहीं। तो दुर्गंधी क्या है? कहा गंदगी है, उस गंदगी का दुर्गंधी आ रही। वो गंदगी क्या है जिसने हमको गंदा कर रखा है, जिसने हमको मलिन कर रखा है और जिसके कारण वो दुर्गंधी हमको परेशान की? वो कौन है? वो कोई और नहीं है, अहमता ममता। ये अहमता ममता ही दुर्गंधी है, ये जल्दी हमारा पीछा छोड़ती नहीं है। ये सब जागृत अवस्था के, और ये चीजें सूक्ष्म रूप से कहां हैं? ऐसे प्रकार रूप से नहीं, वो स्वप्न की बात कह दी। और सुसुप्ति में ये सब कुछ नहीं है, सुसुप्ति में ये कुछ नहीं, ये भी हम देख रहे हैं। तो सुसुप्ति में इनका अभाव है, और क्यों? इनका जो ग्रहण करने वाला मन वहां नहीं, लेकिन अंधकार है वहां। और अंधकार के साथ क्या है? तो बोलते ही हो कि सुख से सोया, सुखम अहम अश्वास। तो ये बोलते अश्वासम, तो सुख से मैं सोया, कुछ भी नहीं जाना। तो ये जो है तो वहां कैसे? तो नहीं जाना सुख से सोया, तो वहां सुख है, शांति है, ये मच्छर नहीं है, गर्मी नहीं है, गंदगी नहीं, दुर्गंधी आदि नहीं है, ये सब नहीं है, लेकिन अंधकार है। अंधकार क्या है? आवरण। किस पर? हमारे सुख पर आवरण है, हमारे स्वरूप पर ही आवरण क्या है? कहा अंधकार। अंधकार माने अविवेक, अज्ञान, माया, कुछ भी कह दो, ब्रह्म भ्रांति, ये अविवेक। अब जिसने विवेक कर लिया है, हैं, तो चौथी मंजिल में पहुंचना चाहो जहां ये सब कुछ नहीं है, अज्ञानावरण भी नहीं है, और जहां पर जो है सूक्ष्म शरीर में होने वाली जो समस्याएं वो भी नहीं है, जागृत शरीर में होने वाली समस्याएं वो भी नहीं है, इन सबसे वो रहित है। इसलिए वहां पर तो न कोई व्यवहार है, इन अवस्थाओं में व्यवहार रहेगा, इनकी जब तक प्रतीति रहेगी तो व्यवहार आदि रहेगा, उसका खंडन शास्त्र नहीं करता। इसलिए आचार्य शंकर ने भी कहा व्यवहारिक सत्य। क्या कहा? व्यवहारिक सत्य। और इसलिए उन्होंने स्तोत्र ग्रंथ भी लिखे, भक्ति आदि की भी चर्चा की। लेकिन जो है हमारा मूल जो लक्ष्य होना चाहिए क्या है, और वो हम सब चाहते भी, कि चौथी मंजिल ही मिल जाए जहां ये सब कुछ नहीं। वो चौथी मंजिल क्या है? तो इन सारे के सारे कारण आदि जो शरीर हैं, इन सब का अतिक्रमण करके जो मिलता है वही चौथी मंजिल है। चौथी मंजिल तो तीसरी मंजिल को पार करके जाओगे तभी तो मिलेगी। तो सबका जहां अतिक्रमण हो जाता, सारी अवस्थाओं का अतिक्रमण हो जाता, वो अवस्था, वो स्थिति जो है उसी को ब्राह्मी स्थिति आदि कह देते हो। तो वो कब प्राप्त होगी? तो उसी का संकेत है, ऐसी स्थिति को प्राप्त होने वाला किसी वादी का निषेध नहीं, चाहे वो सांख्यवादी हो, चाहे वो जो है कड़ाद हो, चाहे बौद्ध हो, या कोई भी क्यों न हो, लेकिन वो तो अपनी निष्ठा में स्थिर है। जैसे वह वकील की धर्मपत्नी कहा मैं तो ईश्वर को, ऐसे ही उसकी जो है स्थिति होती है। उसके लिए वो जागृत अवस्था में रहते हुए जागृत अवस्था का अतिक्रमण किए हुए, स्वप्न अवस्था में रहते हुए भी स्वप्न अवस्था का अतिक्रमण किए हुए, ऐसे ही वो उस काल अवस्था में रहते हुए भी काल अवस्था का अतिक्रमण किए। अतिक्रमण क्या है? चल करके नहीं किया, अतिक्रमण माने लांग जाना, अतिक्रमण उसका है, उसकी दृष्टि में ये बैठा है, ये सब प्रतीत मात्र हैं। सत एकमात्र जो है वो है आत्मा, आत्मा से भिन्न कोई सत पदार्थ नहीं। उस आत्मा की सत्ता पर ये सारी प्रतीति अप्रतीति भाव अभाव जितना भी है वो आत्मसत्ता पर है। आत्मसत्ता से रहत में कहीं ये भावा जो भावा भाव देखा नहीं जाता, तो वो मेरा स्वरूप है ऐसा उसे निश्चय हो जाता है। और जिसे ऐसा निश्चय हो गया उसके लिए न कोई दुर्गंधी है, न उसके लिए कोई मैं और मेरा है, और वहां तो सर्वत्र जो है उसकी सब में जो है आत्मसत्ता की स्थिति हो जाती है, और वो सर्वत्र मग्न रहता है, मस्त रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। ऐसी जो स्थिति है उसके लिए यह संकेत किया कि सत असत के विवेक के द्वारा जिसने विवेक कर लिया, और माया क्रम से जो कार्य वर्ग है, व्यवहार का जो रूप है, उस सब का जब उसने जो है क्रम से जो है मन विवेचन करते हुए और ये समझ लिया कि ये क्या है, तब कहने लगे उसकी स्थिति क्या बनती। इसी को मंडूक कारिका में इस रूप से कहा अदृष्टम, क्या कहा अदृष्टम। तो ज्ञान इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए उसे क्या कहोगे, दृष्ट कहोगे, वो प्रत्यक्ष का विषय बनेगा, और कर्म इंद्रियों से उसी का ग्रहण होगा, उसी का त्याग होगा। तो उसके लिए कह दिया अदृष्टम अग्राह्यम, वो दृष्ट नहीं है, किसी इंद्रिय का ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं है, और कर्म इंद्रियों का भी वो विषय नहीं। ये संकेत किया अदृष्टम अग्राह्यम अलिंगम या अलक्षणम, वहां अलक्षण शब्द आया। तो अलक्षण क्या है, लक्षण क्या होता, जहां पर अनुमान किया जाए। अनुमान क्या है, तो लक्षण के ही द्वारा उसको कहते, अग्नि तो दिखाई नहीं दे रही, प्रत्यक्ष नेत्रों से नहीं हो रहा, लेकिन पहले कभी देखे उसके अनुसार अनुमान करते चिन्हों के द्वारा, तो वो कहा उसका वो अनुमान प्रमाण भी वहां काम आने वाला नहीं। ये सब कहते हुए फिर संकेत कर दिया कि ऐसा होते हुए अचिंत्यम और अव्यवहार्यम भी कह दिया, माने व्यवहार के उसमें व्यवहार भी संभव नहीं। किसमें, उस जिसमें सत का हमने पृथक निर्विशेष को जिसको हमने जाना है, जिसका हमने विवेक किया, वो व्यवहार के योग्य नहीं, किंतु जो अविवेक कृत जो है, मिली होती हुई मने स्थिति को लेकर के उपाधि कृत है, वहां व्यवहार है, लेकिन वहां व्यवहार भी नहीं। तो अव्यवहार्यम अग्राह्यम आदि सब कहते हुए अचिंत्यम, वो चिंतन का भी विषय नहीं, शब्द आदि उसके लिए करके उसका वो चिंतन का, क्योंकि वो अपना स्वयं स्वरूप है, आत्मा है, सारी उपाधियों से रहित है, अचिंत्य है, इसलिए संकेत किया। आगे शब्द क्या दिया, अचिंत्यम आदि सब कहते हुए अव्यपदेश्यम है, फिर जो है वो विपदेश भी नहीं, माने शब्द प्रमाण का भी विषय नहीं, विपदेश करके उपदेश करके शब्द प्रमाण का विषय बनाया जाएगा, का वो भी ऐसा नहीं। तब क्या है, तब एक बात कही प्रत्यय सारम, क्या है प्रत्यय सार, क्या है हमारी अंतःकरण की वृत्ति का सार भी वही है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति भी उसके बगैर संभव नहीं। तो जो हमारे अंदर तेजस है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम में करके कहता मैं ज्ञानी मैं का ऐसा नहीं, इसलिए श्रुति में कह दिया अमतम है मतम, और दोनों ही नहीं, जो कहते हैं वो दोनों ही। तो इस प्रकार से कहने लगे वो किसी मत का था तो उसमें ये सब भाव नहीं। तो इस प्रकार से जो है प्रत्ययसारम माने वो वृत्ति का क्या है, यही जो है वृत्त्यात्मक ज्ञान का सार है। ऐसी वृत्ति जब बन जाए तो हमारी वृत्ति, अब जब ऐसी वृत्ति बनेगी तब संकेत करिया प्रत्यय सारम है प्रपंचोपशमम, उस अवस्था में जाकर के ये सारा प्रपंच उसके लिए न हुआ हो गया, प्रपंच है ही नहीं, माने सारे प्रपंच का उसके लिए उपशम हो जाता। तो प्रत्यय सारम जब ऐसी वृत्ति बनेगी तब, उससे पहले कहोगे तब होगी नहीं, यदि उससे पहले वृत्ति वैसी बनी नहीं और फिर भी जो है हम ऐसा कहते और ऐसा व्यवहार करना चाहते तो यही दंभ कहलाएगा, सीधी सी बात। तो अब जो है प्रपंचोपसारम, सारा प्रपंच वहां पर क्या उपशम हो गया, तब क्या है शांतम है, वो परम शांत है, वहां कोई उपद्रव नहीं। शांतम शिवम अद्वैतम, वो अद्वैत जो है उसके अलावा कोई दूसरा वहां नहीं रहे, और कैसा है अद्वैत है और शिव है, शिव माने कल्याण स्वरूप है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, वो है चौथी मंजिल, वो क्या है ये है चौथी, ये है त्रियावस्था। ऐसी अवस्था को लेकिन उसको हम चाहते सब हैं, लेकिन अभी तो हमें मच्छर ही परेशान कर रहे हैं, और मच्छर परेशान कर रहे, खटमल परेशान कर रहे हैं, तो हमें क्या सिद्ध होगा, अभी जागृत को ही हम पार नहीं कर पाए। तो अभी तो बहुत पहली सीढ़ी को ही हम नहीं छोड़ना चाहते, पहली मंजिल को ही नहीं छोड़ना चाहते, और जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक ऊपर कैसे पहुंचेंगे। तो जब तक राग द्वेष से हमारी निवृत्ति नहीं होगी तब तक बात बनने वाली। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में एक बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए बड़े सामान्य ढंग से बतलाए, शक्नोति हैव सोढुम, अब समझ लो आप, कब प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर को नष्ट कर देने से वो प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं कहा, क्या कहा प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर के रहते रहते शक्नोति, समर्थ हो गया। कल जो कहा कि सामर्थ्य चाहिए, साधन की संपन्नता चाहिए, तो अब जो कहा शक्नोति माने समर्थ हो गया, और कब समर्थ हो गया, कहने लगे इस शरीर के रहते रहते, प्राग शरीर विमोक्षणा शरीर के छूटने से पहले, तो माने शरीर के रहते रहते सीधा अर्थ, तो शरीर के रहते रहते ही जो क्या है सामर्थ्य वाला हो गया, ऐसी सामर्थ्य जिसने प्राप्त कर ली है, शक्नोति इहैव, इह एव, कहां कहूं जाकर के साकेत लोक में या कहीं लोक में नहीं, कहा जहां पर हो वहीं पर, अर्थात अस्मिन देहे अस्मिन शरीरे, ऐसा भी कह सकते। और दूसरा ये है, ये माने अस्मिन लोके अस्मिन संसारे, इसी संसार में इसी लोक में, अर्थात ये सारा जो व्यवहार वर्ग उपाधि चल रहा है उसी में रहते रहते जो समर्थ हो गया है, का किस में समर्थ हो गया, तब क्या संकेत किया, काम क्रोधोद्भवम वेगम, इनकी भी कोई सत्ता नहीं है, क्या कहा इनका जो आवेग, और आवेग जो है वो कैसा होता, आंधी आती है और चली, ऐसे क्रोध का इनका सबका जो है वेग, क्रोध कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोधी नहीं रह पाएगा, कुछ क्षण के लिए क्रोध आता है और क्रोध चला गया, ऐसे ही यहां संकेत करते हैं, ये सारे खटमल वो क्या नाम जो मच्छर हैं, ये आते हैं काटते हैं और भागते हैं है? तो ये इसका तो काम क्रोधोद्भवम वेगम है, और इनको जो है सहन करने में जो समर्थ, इनके आवेगों को सहन करने में जो समर्थ हो गया है, तो फिर क्या होगा, कहने लगे सयुक्त, वही युक्त है, माने वही योग्यता वाला है, उसी को योग्यता प्राप्त हो गई, किसकी उस चतुर्थ है मंजिल में प्रवेश की, सयुक्त और ससुखी नर, वही सुखी नर है। तो ये कहां इसी लोक में, तो अर्थात इसी को जीवन मुक्ति आदि भी कह देते हैं, ब्राह्मी स्थिति आदि करके भी इसको कहा गया, तो ये स्थिति होती। तो इसलिए संकेत करते हैं कि जब सद सद का विवेक हमने कर लिया, और सद सद का विवेक करने पर हमारी सत में निष्ठा हो गई, तो उसमें जो है हम अपनी वृत्ति को हटने नहीं देते, उसी वृत्ति में स्थिर हो गए। अब जो है जो अन्यवादी हैं वो उसका कुछ भी कहते रहें, इससे हमारे में कोई हानि नहीं, और हम उनका भी निषेध नहीं करते, हम उनसे भी झगड़ते नहीं हैं, ऐसा इनका कथन है। तो वही कहते हैं अवज्ञातम सद अद्वैतम, वो हमारे उस सत तत्व की अवज्ञा करें तो करें, लेकिन हम उनके जो है, का द्वैत की अवज्ञा करते नहीं। तो निसंकैर अन्यवाद भी, वो निशंक होकर के हमारे जो है अद्वैत तत्व की अर्थात जो सत तत्व है उसकी अवज्ञा करें, लेकिन उससे भी उनकी अवज्ञा करने से हमारा बिगड़ना क्या है, क्योंकि वो तो कैसे हैं, व्यवहारिक है और जो है द्वैत में है, उपदेय है, लेकिन सत तत्ता कभी किसी प्रकार से वह विचलित होने वाली नहीं है। और ऐसी स्थिति जब वृत्ति हो गई तो उनके मन जो है अवज्ञा करने से हमारा क्या बिगड़ना, ये संकेत करते हैं। तो एवं काचति रस्माकम, इस प्रकार से उनकी अवज्ञा करने से हमारी हानि क्या होगी। तो द्वैतम अवजानताम, क्यों तद द्वैतम अवजानताम, हमें उस द्वैत के जो है, हैं जानने न जानने से भी कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो हमारे अद्वैत को नहीं जानते हैं इसलिए वो उसकी अवज्ञा करते हैं, लेकिन हम तो द्वैत को भी जानते हैं और अद्वैत को भी जानते हैं, लेकिन अद्वैत कैसा है ये भी जानते हैं और अद्वैत कैसा है ये जानते हैं, अर्थात अद्वैत ही सत है और द्वैत सत नहीं। तो द्वैत में हमारी मिथ्या दृष्टि है इसलिए वो हमारी अवज्ञा करें, लेकिन हमें अवज्ञा करने की जरूरत ही नहीं, जब पदार्थ ही नहीं तो अवज्ञा करके क्या होगा, और उनकी अवज्ञा से भी हमारी कोई हानि नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।